Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon. Ba, asteko berri onak ditugu Real Unionen aldetik, izan ere atzo bat eta bi irabazi zuen taldeak Intercityren kontra. Bidasoak aldiz, porrota jaso zuen etxean Granollersen aldetik, baina hau antzi eta taldeak lanean jarraitu behar izan du bihar izanen duen partiduaren gatik. Hain zuzen ere, HC Motor taldea jasoko dute bihar irundarrek. EHF-ko multzofaseko hirugarren jardunaldia jokatzeko. Bertze aldetik, Irungo Krosaren irabazleak ere aipatuko ditugu eta betiko moduan asteburuko emaitzen zerrenda ere. Emanen dugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Aipatu moduan, Real Unionekin hasiko gara gaur, izan ere atzo bat eta bi irabazi zuen Alicanten Intercityren kontra. Etxeko taldea gintzen hasi zen eta lengola eurena izan zen, 30. Minutuan Paul Rojek sartu zuena. Bat eta utxeko markagailu horrekin iritsi ziren bitaldeak atxeden aldira, eta aldageletatik bueltan, 56. Minutuan. Hain zuzen ere, Real Unionek partidua berdintzea lortu zuen, Nacho Sánchezek sartu zuen gola. Gainera, 6 minutu beranduago Nacho Sánchezek bertze gol bat sartu zuen eta bat eta bikoa ezarri zuen behin betiko. Garaipen garrantzitsu hau Real Unionentzat izan da, izan ere puntuak irabazi ditu eta indar hartzeko ere oso baliagarria izanen zaie orain, ez da Jean-Pierre? Bai, oso baliagarria. Eta alde horretatik hori aipatu behar dugu eta garaipena oso garrantzitsua hain zuzen ere aipatu dezagun. Unai Emery bertan zegoela. Uh-huh. Juan Fran Torres badakizu Intercityko jabea dela, jabe batzuk dira hortxe bertan. Ta, aipatu behar dugu talde honen burtsan parte hartzailea dela, burtsan parte hartzen duela, eta talde ezberdin bat da, kapitala arabiarra ere dagoela alde horretatik. Diru, hasiera baten diru hainitz eta bere bilak ikusten ziren sarreran, eta leku berezi bat, Alicantetik pixkat urrundua, nahi du Alicanteko futbol jabe izan, hori ez da erraza Hercules dela medio, Alicantek garai hartan saiatu zen, Raunen aurka jokatu zuen ere kanporak eta bat igotzeko, igoerako fase batean, eta ez da erraza Alicante Herculesi lekuak entzea. Herko Perez futbol zelaia oso handia da, lehen mailako estadioa da, eta alde horretatik ez da erraza. Testu inguru hortan, ari dira oantxe bertan Alicanteko instalakuntzetan, eta ez da erraza. Talde pixka eta artifiziala bezala da, ulertzen duzu. Eta hori kontutan hartu behar, jokalari ona ditu, baino erritmorik ez du. Jokoko erritmo hori handirik ez du. Bai. Adineko jokalari ditu, ondo mugitzen dituzena eskema guztiak, baloiare ondo mugitzen dute, eta horrela, dena zela mediko, horren ondo, aski ondo hasi zen, arazorik gabe. Bere, uste, sinesmena gehiago duela, bere jokoan, eta gero, aipatu behar da, jokalari eskarbentuko bat zituela bertan, Kijera, Alain Oiarzun, Iban Pérez, Espigares, eta falta zizaiguna zen, alde horretatik, Irazusta, baina hala ere, sartu zen Joel Jimenez, neuruketa zola garria egin zuen. Bueno, eta, 30. Paul Rojek sartu egin zuen, gol bat, berriz ere taldea galdu egin zuen erdian, erdigunean baloia, berriz ere, hainbat aldia. Eta alderretatik askia sarrea azaldu zeigun ere, garaipen ondoran, eitor zuraika. Bigarren zatean fugula nola den. Bai. Oso biziki ateratu zen Alicanteko taldea, oso biziki. Abageune bat izan zuten, abestea burukada batekin Joel Jimenez ere erakutsi zuen bere oberena. Bai. Bere bertute handiak erakutsi zituen atzo. Eta gero, penalti bat. Eta penalti horrekin batera, ja, denok guzti genuen, ja, mundua gainean eroizaio Real Unionari. eta ez geldiketa zoragarria egin zuen, eta ez dakit horrek irauli egin zuen talde aldaketa bat egin zuen, bi aldaketa egin zituen alde horretatik Aitor Zuraik eta Nacho Sánchez berrez azaldu zen, Galvezen akatsandi bat aprobetxatu zuen, berdintzeko norgehiagoka, baina bere ala joan zen, barrura sareetara joan zen, baloia bila esan ez, garaipen eskuratu behar du, eta eskuratu egin zuen erran unien, beste gol bat sartu egin zuen, eta beste bi aukera garbiak izan zituen, berak, Nacho Sánchezek berak. Bai. Eta hori da futbola, horregatik futbola den bezala da, bere kontu guztiekin. Eh? Bai, bere trapu zarrak ebaitu, noski bai, ez, bai. Geure inguruan ez hain zarrak. Bai. Baina, bueno, garaipena oso baliagarria erranunen zat, oso garrantzitsua, eta, bueno, lasaitasun gehiago, orain, amairu punturekin, Intercityekin bai. Batera. Sailkapeneko azken postu hori ere utzi dute. Bai, utzi egin du, eta nahi eta ez, psikologiko, bai, bere gaine esaten du ez. Bai, egia da. Ba, bueno, hori hortik ateratu dira, bidaia luzea atzokoa, baino, umeretsu eta alaitsu, arpegi batekin, eta lanerako presk, eta datorren astebururako ere. Hori da. Ba, neurketaren ondotik beti bezala Aitor Zulaikarekin izan zinen eta berak ba honako balorazio egin zuen partiduaren inguruan. Zudio sumo gol, ez da lehenengo garrantzitsua. Bigarrengoan nola aldatzen dan partiduaren norantza, ez da? Partiduaren norantza. Ez da jokaldi bat, hiru dira. Hiru jokaldi hori bai bost minututan, ez da? Penaltia Joelek gelditu izana eta gero Natxok ba, ez, bi... Bueno, beraiek bat baloiaren irtenan galdutako baloi bat aprobetxatu du, eta bigarrengoa ba, baita ere presioa kontrara zuata baten ondoren, ba, bost minututan hiru jokaldi klabe, eta penaltia eta bi golak. Eta hortik aurrera taldeak aurrera pausua teman du. Nik uste ordura arte ere lehengo zatean galtzen gindua zen, eta berriro ere errepikatu dira ditugun akatzak, eta berriro ere ikusi dira ditugun birtuteak, baina ez digu balio izaten partiduari heldu ahal izateko, ezta. Ba, zelai erdian galdutako baloi bat inor ere agertu gabe saretan bukatu du, ezta. Eta hori zuzendu beharra daukagu. Nik uste dut Intercity bezalako talde baten aurrean lehengo zatian ez guztian noski. Baina Intercitytik intensitate handiagoarekin jolastu eta hori ezin dugu onartu. Eta bigarren osatia, ba, ondo sartu ondoren penaltiko jokaldia etorri eta gero, ba, pasatuan, eta nik uste dut gaur ondo gestionatu ditugula azken minutuak baita ere, hori ere oso garrantzitsua da. Uste dut, azkenengo partiduetan gogoratzen naiz Amorebieta, gogoratzen naiz Sociedad Deportiva Logroñés, gogoratzen naiz Cádiz, lau partiduetan ondo ona gestionatu dugun partidua azken minutuetan garkoa izan da, eta hori ere posgarria da. Zorionak, txuri beltz zale guztiei batez ere, baita ere, noski, ba, nik uste dut ikusten egon zirelako, eta jokalari eta beraiei, zorionek handienak guztien partetik. Ba hori da, guk ere zorionduko ditugu ez, batez ere, ba Aitor Zulaika eta bere jokalariak, ba errandugun bezala, garaipen garrantzitsua izan delako, hiru puntu gehiago, sailkapeneko azken postu hori utzi, eta aipatagun bezala, ba ez dakit oihartzun handia izanen duen honek, baina bai, bueno, psikologikoki, ba nik uste taldearentzat eta jokalarientzat garrantzitsua dela. Ba, azken postu hori uztea, eta hemendik aurrera, ba... Ba ez dakit, neurketei bertze modu batean, ez, aurre egiten. Bai, badakizu, freskatzen dela erpegia eta bai, laitzuagoa garaipen egin, badakizu. Bai. Eta momentu honetan ere, gainera, ba... Fuleko arduraduren artean ibiltzen zara eta jokalarien artean, eta beti gazteren inguruan, da, badakizu, garaipen bat inguruan dagoela, ba, denok alaitzu, denok emuretzu, eta berreru nireko jokalariak... Aipatu dezagun, aski jatorra dira, eta bai. Atzo ere bertan bere arpegia, ba, beste arpegia. Desberdina, hori da, noski. Eta aipatu izan duguna, pazientzi pixkat izan behar dela, eta eskarmentuko jokalariak azaltzen direnean berriz ere, beste kontu bat izaten da. Hori da. A ber, ez da gauza bera jokatzea, Kijerarekin, Iban Pérez, Montororekin, Espigares bueltatu da, kalitazeko jokalaria, Miguel Santos bueltan zegoen ere. Bai. Atzo, Alain Oihartzun, eta horrelako jokalariekin beste poxo bat du taldeak. Hori garri eta pazintzi gehi eta hobetu inerreo, Aitor Zulaikak ere atzo aipatzen zuen, eta Intercity jokaldi ona ditu. Nire ustez erritmo falta. Bai. Eta Gustavo Sibiero, ba, nik uste dut bertan behera bere karrua izango. Hortxe bertan, nik uste dut, gara, porrota honekin bere lekua galduko duela eserlekuan. Bai. Levanteko inguruan horrela dira. Ez barin baduzu emaitzarik, ez dago beste konturik. Bai, horrela izaten da. Han, gutxien, futbolean orokorrean horrela da, baina han gehio dena, bai, gizu, Paula, horrela esaten dela. Eta Sibiro, ba, bere lekua, bere eserleku ba, komplikatua izango du datorren joan dean arduradun izatea, baina ez dezagun aurreratu ezer alde horretatik. Ederki, ba, Real Unionek, bueno, hortziralean aipatuko dugu hobekixago eta protagonistak izanen dugu berriz ere gurekin, baina asteburu honetan berriz ere Galen izanen da. Igandean eguerdiko 12etan berriz ere errepikatuko dute ordutegi hori, ez? Ez dakigula ona den edo txarra, baina bueno, azken alditan ba. Hori da. Bai, hori da. Izanen da, Gimnastik de Tarragona jasoko du. Jokalari onak ere, talde oso ona ere, Gimnastik de Tarragona betiko taldea. Bueno, borrokatu beharko da, beraiek ere borrokatu beharko dute, eta, bueno, Kadizen espiritu hori, erakusten balin badute, berez beste kontu bat izango da. Aipatzen genuen lenguan, jokalariek sinetsi inbiar dute. Bere indarretan, da bere jokoan, eta gauza guzti hori. Eta garaipen honekin, ba, errazago da, ez? Noski bai, eta astean zer lana hobeto egiten duzu, eta gero errekuperatzen dituzu jokalari batzuek, eta ba, kalitatea hobetzen da, entrenamenduaren kalitatea hobetzen da. Bai, noski. Ba, hori da, hortziralean aipatuko dugu hau xetasun gehiagorekin. Bidasoak bere aldetik Granollers jaso zuen Artalekun pasadeen larun batean sarrera guztiak saldu ziren eta Artaleku bete-betean ba bi taldeek ikuskizun ederra eman zuten. Izan ere partidu parekatu bat eskaini zuten zaleen aintzinen eta bukaera arte norgehiagoka irekia mantendu zuten. Lehen abantailak Bidasoarentzat izan ziren, baina 20. Minuturako Granollers aintzinetik jarri zen eta geroztik markagailua bere alde jarri zuen. Atxeden aldira ala ere, gol bakarreko aldearekin itxi ziren bi taldeak 16 eta 17koarekin. Bigarren zatean aurretik jartzen saiatu ziren etxekoak, baina berdinketa bakarrik lortu zuten azkenik, azken minutuetan gainera Granollersek abantaila hartu zuen, eta azkenik 30 eta 31koarekin garaipena eskuratu zuten kataluniarrek. Naiz eta galdu ba maila ona erakutsi zuen Bidasoak, ez? Baita lehiakortasuna ere, Janpia. Bai, bai, baino Granollers une honetan martxa hartua du, abiadura hori hartua du eta gainditu egin zuen Bidasoa taldea. Eta ondo hasi zen Bidasoa taldea, gora epatu beharra, baino gora bera gehiegi ditu eta erakutsi egin ditu, baino bere martxa jarretzen du ere bai Bidasoak, bere saiekera eta claro, Rodrigo Salinas bertan ez egotea alde batetik, eta gero beste alde batetik ere, Victor Rodriguez ez egotea bi jokalari garrantzizu lehen errekoak bere eragina esaten du. Eta Granollersi gertatzen zaiona orain txepertan da, orain duela bi du iru urte Bidasoari gertatzen zaiona. Iru lau gol edo bost azpitik, baina bazenekien azken une arte lana inbertsutela eta garaipena eskuratuko zutela edo oso gertu egongo zirela. Eta Bidasoak hori gaur egun ez du, aurretik joan egin ziren, aurretik, eta gero hor oso garrantzitsua da Jon Azkue bere lekuan egotea. Eta taldea bere agindupean ba, nabaritzen du. Taldeak nabaritzen du. Eta bere eragina handia jokoan izaten du. Eta, bueno, anata guztiz ere, ba, aipatu behar da Rangelek ezuera norreiago kaira bazi, ondo jokatu zuen, baina hortik aurrera ez. Baizetik eta kalitatea, jokalariak, kalitatezko jokalariak, alde batetik Antonio García, bestatetik Paul Valera, Yusuf, Nigeriarra, egaleko jokalariak ere bai, pibote lanetan ere bai, bueno, taldea oso ona dute, eta Europan garaipenak eskuratzen ari dira, eta ligan ere bai, baina hau jarraitu behar lanarekin eta irautzen alda, gira ezazu ademar. Eskenean garaipen eskuratu zen Kangasen, baina mirakulu, 31 eta 32, eta Bidasoa galdu egin zuen bi golez, eta Leonen bi golez ere bai. Ba, zuzendu behar dituzte gauza batzuek, eta baina ja, hori ere ja egina dago, eta biharko norgehiagokan pentsatu behar du. Bai, hori da, azkarrantzi behar izan dute ez. Motor Zaporotxie, Ukraniarra, oteran taldea, bigarren, Bundesligan jokatzen duena arazo askorekin, neurri handia jarri diote neur eta jokoan ere oso horra dira, oso indartxuak, oso fisikoa dira. Bai. Eta defensa lanetan arazoa initz dituzte kanporaketikin eta bestienatekoekin. Eta talde oso horra izango da, baina defensa lanetan, eta gero oso zuzena dira, Jakobo Gaipedo oso zuzena direla. Erasoan, bai. Eta ba, indarra hori ba, erakutsuko dute bihar. Baina alatu guztiz ere talde hori deserokatua egongo da. Bertan dago Carlos Molina, baina jokalari ukrainiarra ditu, Düsseldorfen jokatzen dute, eta nik ez dakit nola konponduko dute hori, eta baina nik uste dut diar bidazoa garaipena eskuratu behar duela. Ez dakit nola, ba, bai. Jokoarekin. Bai. Noski, bai, joko hainitz. Bai. Maloia asko mugitu behar du, irekitzeko jokoa, eta defensa lanetan aipatu digu ere bosta eta batekin mugituko dela hor Dariel Garciaren beso handi hoiek bere eragina izango dute, Mikel Zabala ere, arnasa emateko, eta bueno, hor giltza gakoa ikusiko dugu alde batetik zeinek egitzen duen giltza, eta gakoa beste alde batetik defensa lanetan non dagoen. No? Bai. Baina, bueno, berriz ere zaleek bertan egon berko dute bere laguntza eta babesa bai, eskaintzeko, eta egitxo. Hori da kontua, biharko kontua. Ez dakit demora izango dugun Borja Burkete beste lan batzuetan ari zen, bideo lanetan handik eta hemendik bere iritzia entzuteko, baina larun batean ere beste gauzak izan ziren, guruan, bidazoen guruan, ez da, Paula? Hori da, bai, hori dena aipatuko dugu. Aurretik, bueno, balorazioa entzungo dugu jokalariena eta Borja Burketerena, eta gero horren inguruan mintzatuko gara. Ba, neurketaren ondotik, aipatugun bezala, Borja Burgete bigarren entrenatzailea mintzatu zen, baita Jon Azkue kapitaina, eta Mikel Zabala eta Asier Nieto jokalareak ere, beraz, entzungo ditugu. Bai, ni uste dut egin beharreko partidua egin dugula. Ondo jolastu gu, eta kego behaiek azken finean, ba, pixka puntu hori hobeto izan dide, beraz, horretik irabazi dute partidua. Gu orain, ba, pixka txarrena sentsazioa, orain gainera Europa azte artean sentsazio txarronekin, gero Kuenka, bueno, ez da bat ere rexa. Ranger segurako talde bada, eta eta Europan daude, ligan goi-goian, beraz, bueno, gu gurearekin, konten egindako partiduarekin, konten hartalekune onden giroarekin eta orain da deskantsatu eta ja aste artean pentsatzen. Bai, azken finean zaiena hori da, ez? Momentu txarra izaterakoan, ba, buelta ematea hori da zaiena. Beraz, orain jokalariekin hitz egin, buelta eman, eta gero beste Europako gau bat izan hemen aste artean. Partidu zaia, maitza gogorra, lehenik eta behin eskertu hartaleku, bero-bere onda, jokatzeko gusto bat izan da. Eta, bueno, partidu dagokionez, nik uste alde unain indeula, borrokatu deu, gertu biligea, momentu jakin batzutan, ba, gauza gezti atera edo ez du lortu duk nahi genuna, eta azkenen ba, porrot gogorra, baino batese bueno ba aurrera pauso bat nik uste taldean holako partiduak borrokatzeko gai izan dalako eta aurten hori kostatzen aiz zitzaigun pena emaitza kolpe gogorra izan da baina bueno lasai geratzen naiz harro geratzen naiz talde egin du lanaz. Bai, bueno, gu bagenekien, ba, partio zile izango zala, ez, gainera minuta gentozen, ba, Leonen gertozen eta gero, gainera etxian, salien, apoiuekin, ba, ez genuen nahi, ba, utxein, ez, baina, bueno, ez izan da izan, nik uste detaldiak, ba, partio gona indabela, ez, izan dira detaile txikiak, alde honetan, daien alde josi direnak, eta bueno, hori, sorte pixkatu falta izan zaigo, eta hi, orain buru alza, eta horrengo partio dira. Bai, bueno, arria da, ez, gauzela, ba, dinamika txar batien, eta bueno, lehen bailen altzatzia, azte hartian jadukagu, motoren aurkako partidua eta horretan pentsatzen. Ez, oso porrota oso gogorra, agenik behin Granollers talde oso on bat dela eta gainera momentu oso on baten daudela, jokalari kalitate askoko jokalariekin, baina zuk esan duzun bezala, bueno, uste dut borrokatu dugula, taldea dena eman du, batxutan ez dugu asmatu, Rangel ondo ibili da atean, eta bueno, zu esan duzun bezala, jarraitu behar dugu, oraindik denboraldian daukagu objetibo asko, eta aste artean berriz ere hemen hartalekun jolastuko dugu motor zaporoieren aurka, EHF eta Sobal Ligan gure objektiboekin jarraitu behar dugu eta hola izango da. Bai, bai, horrez egitik, orain dikan azaroan gaude, asko, partidu asko geratzen dira, puntu asko lasteko, eta bueno, jarraitu behar dugu, akatzak landu, partidua ikusi, zer aldugun mejoratu, eta bueno, segi lanean. Ba hori da, lanean jarraitu beharko dute eta lanean ari dira, ez? Ba biharko, baina horren aintzinetik aipatuko dugu, ba pasaden larun batean. Borja esate bidali dituen, bertan dagoela pistaren azpian dagoela tornillo batzuekin, baizu let aipatu behar du letz berria direla talekun. Hori da. Ikusi dituzu, ez? Bai, gaurko izan ikusi ditugu, bai. Eta ordua, bueno, bere eragina hau eta bera da arduraduna. Bai. Bera da arduraduna muntaila guztia egiteko, alde horregatik. Eske Borja Burgete denetatik egiten du. Hori da. Ez da bakarra bigarren entrenatzaile, ez? Horre. Arrautza bat lixatzen du eta denetatik egiten du. Eta krabata bat prejitzen du. Denetatik egiten du. Bueno, bera da arduradun eta, bueno, aipatu digute jokalarie motor zaporotziren kontuak eta arata guztiz ere, ba, bueno, badakigu taldea komplikatu bat izango dela eta norgehiagoka komplikatua. Hala eta guztiz ere, Jakobo kaipatu du, esan du, bai. Ba, oso garaipena eskuratzen badute bihar, ba, porzentaia igotzen da sailkatzeko. Bai, hori da, ba, garrantzitsua da. Garrantzitsua. Oso talde indartsua, bai. Defentsanetan, bai. Joko zuzenarekin erasoan, arrisko handia hartzen dute defentsalanetan, eta erasoan ere bai. Bai. Baina ez dugu bururik galdugu jarrere. Bueno, jokalarien artean, ba, Trutxan Ovicius, Montpellien aritutako jokalaria internazionala, lituaniarra, baino belauneko arazoekin. Bai. Ez dakit nola izango jokalari handi bat. Horia da, Navan jokatu zuen joan den urtean, lehen lerroko jokalari bat. Tiuk beste jokalaria pivotea defentsalanetan ere oso gogorra dena. Denis Soft horrela began aritu zen azken boladan joan den urtean. Oso talde indartsua da. Bai. Baina nik uste dut, bigarren Bundesligan azken postuan egotea, bigarren Bundesliga ona da, baina Bidasoako taldea hobea da. Bai. Alde horretatik hori aipatu behar da. Eta egoera normal batean, eta ez bali madago arazori bihar, gauza ez balima da esorekatzen garaipena eskuratu egin dula. Hori iritzi bada, gero beste gauza gertatzen aldeak. Bai, hori da, gero kantxan ez, bai, ikusiko dugu. Kantxanen, baina, bai. Normalean, bai. Hori da. Ba, oroituko dugu, partidua bihar izanen dela, arratseko 9:45. Eta, ba, bueno, ba, hartalekun eta zalen babesa ere, ba, beharrezkoa izanen dela, ez, jokalarientzat. Ba, honen ondotik, hori ez dugu antziko, pasaden larun batean, ba, partiduaren aintzinetik, Bidasoako lehendakaritza hautatzeko botaketa egin zutela bazkideek. Azkenean, Gurutze Aginagalderen hautagaitza izan zen hauteskundetara aurkeztu zen bakarra, eta beraz, 55 bazkide bertan zirela, bera eta bere lantaldea izanen da hurrengo 4 urteetan lehendakaritzan jarraituko duena. Hautaketaren ondotik, ba, berekin egoteko aukera izan zenuen, eta berak honako hau errantzuen, entzungo dugu. Bueno, ba, balantze positiboa, lagurte gogor, pandemia bat medio. Baina, bueno, kluba hazi eginda, etorkizuneko oinarri jarri ditugu, eta egindako lanaz oso pozik eta oso eskertua, bai juntan egon diren eta dauden guztiei, eta baita ere ba, zaletuk eman diguten babesagatik. Eta etorkizunari begira, ba, lagurte hauetan, ba, proiektuari jarraipena eman azten jarraitzeko, aukera badaukagu, orain eszenario berria irekitzen zaigu, ba, kirol profesional bezala, eta hori ba, aprobetsatzeko intentzioz, eta Bidasoa ba, arlo guztietan ba, azteko laguntzeko prest beti. Ba hori da, bertze lagurtetako proiektua dute, ez, Gurutze Aginagaldek eta bere lantaldeak, eta, bueno, ba horreri jarraipena emanen diote. Bueno, aipatu behar da hemen. Bai. Ja, honekin nik amaituko dut, Bai, gaurko aferak amaituko ditut, eta utziko dira zu pixkat lotara joan. Hori da, bai, aste buru gogorra izan. Bai. Bueno, nahi dut esan horrekin batera. Bai. Gurutzearekin agaldek elburu nagusia ditu. Aldaketa bat egin du, baino batzorde kide, garaibateko batzorde kideak. Bai. hor atzean lanean egiteko preste egongo direla. Jordan Arretxe, Igor Arandearen zuzen ere eta besteak ere bai, eh? Bai, bai, bai. Lanetako talde batzuk dituzte eta hoiek ez dute utziko taldea. Komunikazioan ikusiko duzu Jordan eta ikusiko bai, duzu ere bai. Igor beste kontuetan, diru kontuetan hain zuzen ere, eh? Bai. Proiektua da. Finkatzea alde batetik arrobiaren politika. Arrobiaren politika oso garrantzitsua da. Ikusi ditugu azken lau urteetan konzeptu hile lurraldetasuna alde batetik Gipuzkoan zehar lan hori betetzea alde batetik Bizkaia aldean ere bai eta hortik ateratu dira bai alde batetik Gorka Nieto, Urruzola, Furundarena, Julen Mujika eta Asier Iribar, Jonander Iribar ordeika da. Bai. Pulpon ari den jokalaria, anaia, pivote lanetan nahi dute aritzea, eta gero beste gazteiztar gazte bat bada jokalari onban, nahi dute esan, da arrobi lana, eta etxekoak, hor dira Xabi Barreto, hortxe da Unai Barreto bere anaia, hortxe da Biles, hortxe da Unas Berges, jokalari gazteak, eta hoiekin ere, teknifikazioarekin eta beste netekoarekin lanean ari dira, eta Ereintza inguruan bertan, eta Ilkapondarre bidea bertan, bueno, sendotzeko arrobi politika hori. Gero beste alde batetik ere, aipatu dena, beste kiroldegi bet behar da. Bidasoak ja ez du jarretzen ala hartalekun. Arreketa garbo, maienen gainean, eta EH Bilduk ere bere garaian plazaratu zuen eztabaida hori, ez dugu antzi beharrain, lengoan Irungo alkatea, bai, egia da, ateratu zen proiektu batekin, Donostiko kontuekin, eta bar, eta bar, kontzertu gune bat egiteko ere, kirol gune bat egiteko ere, eta kultur gune bat egiteko, bai, ados, baino, ez du antzi behar, EH Bilduk ere plazaratu zuela, oen duela 6-7-8 hilabete, ez da bai da hori. Hori ez da antzi behar, nork egin zuen. Bueno, beste alde batetik ere, proiektu hori nahi dute finkatu, eta gero, babesle bat, babesle garrantzitsu bat, bertan izatea. Garai batian, abia, ez dut baina aipatu abiaren hemen, bai, uste dut bai. Abiak, itxita zuen, itzarben abidasoa taldearekin, babesle bezala, 250.000 euro, lehen urtean, beste 250.000 bigarren urtean, eta hirugarrenan ere bai, kopuru potolo bat. Hori, pandemia dena medio, bertan behera, joan zen. Beno, babesle bat, hori nahi dute finkatu. Eta hor txe nago lana eta helburu nagusiak. Lana potoloa betetzeko eta alde horretatik ikusiko dugu. Ez gertatzen den. Jende berria sartu da, odola berria, arnasa berria ere bai, behar zen, behar da, komplikatu ezaten da talde bat zuzentzea horrela, baina guru zaina galdek berriz ere erronka hori nahi du bete eta larun batean hori erabakitu zen. Bai. Ba, hori da. Ba, honekin Bidasoarekin ere bukatuko dugu. Oroitu azkenik, bihar arituko dela lehen taldea, EHF-ko multzo faseko hirugarren jardunaldia. Esastu. Hori da. HC Motor taldearen kontra gaueko 9:00 laurden gutxietan. Beraz, bueno, hortziralean izanen ditugu protagonistak hemen, Koldo Nagusia lankideak ere bere saioan aterako ditu noski, hortzirala baino lehen. Hori da. Eta bueno, izanen gara. Hortziralean berriz ere jarrepena egingo dugu eta hortziralean ere bai, bueno. Hori da. Horrela kiro informazioa zehatza izango dutela entzuleak noski baietz. Beti bezala. Bai. Ba, larun bateko bertze kontu bat ere aipatuko dugu, Unai Emeriri omenaldi egin zioten, pasadeen larun batean aipatugun bezala, Hondarribian, urrezko intsignia eman zioten Hondarribiako futbolari Oihari eta oraingo Real Uniongo jabeari, baita Aston Villa taldeko entrenatzaileari. Emeri oso eskertu azaldu zen sariarengatik eta honako hitz hauek eskaini zituen. Egia esan, oso pozik, niretzat jaioterria oso garrantzitsua da, familia lagunak, jaioterria. Eta gero, futbolarekin ere bai, azkenean erlazio bat egin, ez? Eta orduan, Bidasoko komarka, niretzat oso garrantzitsua da. Arabiko Zaingerua, Irungo Bidasoa, eta gure Erdal Unión ere bai. Eta orduan, ba, egia esan, ba, nik ondate bin nagonean, nago etxean, eta naizu nahi. Ez naiz emeri, ez naiz manager, ez naiz coach, naiz entrenadorea, naizu nahi. Eta hemen, bos gaur, momentu hau izan da oso, oso garrantzitsua sentitzeko egitan nola ikusten dauten hemen, nahi. Bai, bueno, naturaltasunez hitz egin, eta bueno, aipatu nola sentitzen zen, sentimenduak eta emozioak ere nahi zailatu mantentzen, eta, bueno, irri barri batekin, pues, konektatu jendekin. Ba, hori da, hauexek izan ziren, Unai Emeriren hitzak eskertua errandu moduan, eta, bueno, ba, omenaldi hau herrian, ez, eta inguruko herritarrekin eta jasotzea, ba, noski garrantzitsua da, bai Unai Emeriren zat eta bai edozeinen zat, ez, baina, bueno, ba, Unai Emerik berak eskertu nahi izan zuen, ez, omenaldi hau egitea, intsignia, aurrezko intsignia hau jasotzea, eta bueno, ba, entzun dituzuen hitzak izan ziren bereak. Aldetik aipatu behar dugu, ba, hilabete honetan Biarritzen ospatu zen munduko pilota txapelketan izan zirela Ander Montserrat eta Unai Sagarzazu trinkete modalitatean. Biak ziarrezko domina eskuratu zuten, bigarren postuan gelditu ziren, eta beraiekin hau komentatzeko aukera izan genuen, beraiekin izan ginen, eta bueno, ba, horretarako prestaketa lanak zeintzuk izan ziren, ba, kontatu zizkiguten, eta baita ba, lortu zuten edo sentitu zuten, ez? Postasun hori zilarrezko domina eskuratzerakoan. Beraz, ba, entzungo ditugu. Ramuntxo Trinketeko Ander Montserrat eta Kurpil Kirolak elkarteko Unai Sagarzazu pilotariek munduko pilota txapelketan parte hartu dute eta zilarrezko domina eskuratu dute trinkete modalitatean Sebastian Martinezekin batera. Ba, azteko, zorionak, ez, lortutako garaipenaekin pentsatzen dut, ba, pozik eta bueno, lorpen izugarria izanen da zuentzat, ez? Bai, egia esan, ja urtea daramagu trinketea jokatzen. Txikitatik amezutako gauz bat lortu dugu, mundialeko final batera iristea, eta bueno, lortu duguna ba, izuragarria eta oso polita egia esan. Bueno, prestaketak eta ezakit kontatzen alduzuen pixka bat nola joan diren, zenbat denbora egon zareten, ba, jakin zenutenetik ba, parte hartuko zenutela, eta nola joan diren, ez, prestaketak? Bai, bueno, ekainan hasi ginen selekzioekin entrenatzen, egia da urte osoan zehar jokatzen dugula, eta gero preselekzioa, pos hori, ekainetik irai arte izan zen, eta iraian eman ziguten ja, bueno, joango ginen jokalariak zintzu ginen, eta iraietik horrira ja hiruak entrenatzen. Entrenamendu berezirik egin duzu edo bueno, gainera zuek bi klub desberdinetakoak zarete, ez? Pentsatzen dut ba hori ere bueno, ba ez dakit zaila izan den zuentzat elkartzea edo, ez? Momenturen bat aurkitzea ba biek entrenatzeko elkarrekin edo nola egin duzuen hori? Bai, azkenan Unaiek esan duen bezala, ekainetik aurrera bost ginen, bost jokalari selekzioan. Eta gero ja behin esan zutenetik hirua joan ginela, hor ja bai beste prestaketa modu bat egon da. Ia orientatua pixkana ba, zeinen aurka jokatzen dugun, eta bueno, ba, jokaldi batzu prestatzen, Sebas guri pelota jartzen, guk pixkan min egiten atzean, eta bueno, segunta zein aurka denun, ba, prestaketa pixka bat egokitua hortara. Egia da, bueno, arerioak edo ez, aurkariak ezagututa, hori da, pixkat lan egin duzuela horreri begira, ez, bertzeek nola jokatzen zuten ikusita, ba, horren araberako entrenamenduak. Bai, bueno, multzoan bi selekzio genituen, Argentina eta Estatu Batuak. Argentinan kontra bar genekien, bueno, ez genula ez erregiterik, baina Estatu Batuen kontra bai, adibidez, bi argentinar ziren ere, baina bueno, lehenengo mailan ibilitakoak, baina ja adina ere bazuten. Orduan bagenekien, pues hori, partido luze eginda partida eraman genezakela bai. Txapelketako lehen partida Argentinaren kontra izan zen, ez? Hor galdu egin zenuten, baina gero Estatu Batuen kontra ba irabazi eta horregatik finalerdietara pasatu zineten. Kontatzen al duzu nola izan zen pixka bat, ba lehendabiziko bi partida hoiek, zuen sentsazioak? Bai, guk oso argi genuen gure partida Estatu Batuen aurka zala. Partida hori galdu ezkero, bagenekin ja etxera jungo inala. Orduan prestaketa oso ondo horretua joan da araka. Eta, bueno, lortu izan genuen partida irabaztea, oso opoz ondia, baina, bueno, ez asko ospatu gabe, zertik urrengo egunean ja genuen final erdila, eta, bueno, horre bai oso partida gorra, eta jokatu hartzana, eta horregatik atope pentsatzen ja bestian. Finalerdian Mexikoren kontra, ez, jokatu zenuten eta hor ere, ba garaipena eskuratu zenuten finalera pasatu zinetelako. Hori ere, ba nola joan zen partidu hori edo bueno, jakinta hor ja hirugarren postua, ez, jokatzen zenutela, ba nola hartu zenuten hori? Bai, astelenean jokatu zuten Frantziak eta Mexikok haien artean eta ba suposatzen genuen partidu horretatik aterako zela gure aurkaria semifinaletarako. Sorpresa izan zen Mexikoek irabazia Frantziari. Orduan guretzat ere beti Mexikon kontra nahiago dugu Frantzian kontra baino, ezaguna ditugu frantsesak eta badakigu ere jokatzen dutena. Eta ba bueno, hori Mexiko irabazita ja izan zen izugarria bai. Hor bai edo bai, ba bigarren postua eskuratu zenuten, ez? Finala jokatu aurretik ba bazenekiten postu hori etzen utela galduko. Argentinaren kontra berriz ere finalean, partidu zaila pentsatzen dut, bino, bueno, ba, ja jakinda, bigarren postu hori zuentzat izanen zela. Hori da, bai, azkenean Mexiko irabazita, ja bagenikun finala jokatuko genula, guretzat finala jokatzea hori. Ez da eman beste behin, eman zen orain dela 30 urteia ia, gainera unaien aita izan zen lortuzuna domini hori, zilarrezkoa ere bai, eta bueno, bertar iristea ja, buah, izura barria. Orduan, ja, finalan ginela jakinda, ba, bueno, ja, pues, atope jokatzea ere bai, baina, bueno, beste lasaitasun batekin jakinda lortu genula oso ikaragarria zela. Ez dakit, txapelketa hasi aurretik zuen helburua hori zen, edo bertze helburu batzukin hasi zenuten txapelketa jokatzen eta azkenean ba horrela suertatu zen, edo nola izan zen? Helburua beti izan da guretzat, ba, semifinaletan sartzea munduko kopetan eta mundialetan, eta gero semifinaletan ja, pues hori, ba duzu aukera finala jokatzeko, edo zuk esan zuen bezala lehen hirugarren postoa jokatzeko, ez? Ez gen, espero, ideia baduzu beti, baina lehen esan izudana, Frantzia galduta ja hor ikusi genuen benetan lor genezakela bai finalean sartzea. Eta bueno, ba, azkenean hori da, egindako lana edo egindako entrenamenduek ba, fruituak eman zutela, ez? Eta alde horretatik pentsatzen dut pozik, ez? Azkenean egindako lanaren emaitza hor dago, zilarrezko dominori, eta bai zuentzat, bai zuen klubentzat, bai selekzioarentzat, ba garaipen garrantzitsua eta aipatu duzuen bezala, ba aspaldidanik ematen etzena, ez? Bai, hori da, azkenean urte eta bueno, hilabete asko egon gea atope prestatzen, oso lan gogorra da, azkenean, bueno, ba familiakin bai egoteko ba denbora gutxi duzu, entrenamendu oso exigentiak. Tardun hori prestatza ba zaila da eta gero behin ta prestaketa hori eingo gorra izan da lortzea holako garaipen bat ba bueno oso polita. Eta bueno, hau bukatuta ez, munduko txapelketa hau bukatuta, ez dakit zuen urrengo erronka zein den, pentsatzen dut ba entrenamendu horiek eta gero agian pixka bat deskansatu, ez? Lorpen hori ba igual asimilatu oraindik eta gero ze zerri begira jarriko zarete edo zein izanen dira zuen urrengo erronkak? Asimilatzen ari gara bai, baina ez dugu denbora asko izan, azken iparraldeko txapelketa jokatzen orain, jarraituta Frantziako txapelketa dator, Gipuzkoako txapelketa, orduan urte guztian zehar partida ditugu. Egia da selekzioekin hemendik lau urtera dugula San Luisen Argentinan izango den mundiala eta ba bueno, hemendik lau urtera ja pentsatuko horretan bai. Bitartean ba bueno, ez? Betiko edo urteroko txapelketak eta hortan zaudete, ez? Bai, bai. Ba, bueno, ba, mila esker Randerreta Unai, gurekin izateagatik, zorionak berriz ere, lortutakoagatik, eta, bueno, ba, zorte hon, zuen urrengo erronketan. Eskerrik asko. Mila esker. Asteburutako itzorduek ba izan dituzten emaitzekin hain zuzen ere. Eta asteko ba Irungo krosa aipatuko dugu. Irungo krosa atzo goizean ospatu zen, hotza eta euria izan zen nagusi, baina hala ere garrantzitsuena lasterketa berriz ere ospatzeko aukera egon zela da. Adurra Milibiarekin aipatu genuen lehengo hortziralean ba zaitasunak izan dituztela eta bi urtez ba ospatu ezinik egon ondotik ba lortu dutela beraien lan eta esfortzuarekin lasterketa hau ospatzea eta berez ba garrantzitsua da hau berriz ere bertan egotea. Ba, hori da ospatu zen, partaidetza txikiagoa izan zen bertze urteekin konparatuz, baina hala ere aurrera atera zuten eta hori noski ba garrantzitsuena da aipatugun moduan. Euria eta hotza izan zen nagusi, baina bueno, hemen eskualdean ez korrikalariak ohituta daude eguraldi eta giro hortara eta berez ba bueno, etzen izan ez inolako puntu negatiborik edo alde horretatik, ez? Lasterketa ba bertze xarma bat hartzen du eguraldi horrekin eta horrela ere aipatu zigun pasaden hortziralean Adur Amilibiak. Ba, hauxe horrela izan zen, horrela joan zen lasterketa eta garaileak aipatuko ditugu orain. Hain zuzen ere, master kategorian Unai Senyoran elmugaratu zen, lehendabiziko postuan Xavier Barberena bigarrenean eta hirugarrenean Fernando Irazoki. 18 urte zazpiko mailan berriz, emakumeetan Uxue Saizek irabazi zuen lasterketan Naia Pikabea eta Nerea Orbegozoren aintzinetik. Mutiletan berriz, Sander Aramendik irabazi zuen Iker Ibarguren eta Adur Ugartemendiaren aurretik. Azkenik, 16 urte zazpiko kategorian, nesketan lehen postuan Elene Casado elmugaratu zen, bigarrenean Maria Bauza eta hirugarrenean Eider Beraza. Beraz, hemendik, ba, zorionak txapeldun guztiei eta baita noski antolatzaileei ere ba, eskualdera, ez, edo Irungo herrira ba, horrelako lasterketa ospetsu bat ekartzeagatik, hainbertze esfortzu eta lanaren ondotik, eta bi urtez ba, ospatu ezinik egon ondotik, eta horrek dakarren ba, zailtasunekin ere, ez? Beraz, ba, hemendik gure aldetik zorionak denoi, bai antolatzailei, baita korrikalariei, parte hartzaile guztiei ere noski, naiz eta ez irabazi ez lehen postuetan egon, eta noski ba garailei, ez, garaipena eskuratu zuten guztiei ere. Emaitzen zerrendarekin jarraituko dugu eta hasteko ba futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Mariñok 3 eta 4 irabazi zuen atzo Turinen kontra eta Betigaztek ere 4 eta 2ko markagailoarekin irabazi zuen Urolaren aintzinean larun batean etxean. Gizonezkoen orezko regional mailan Betigaztek 2 eta 1 irabazi zion Aretxabaletari atzo etxean neurketaren ondotik Javier Eskabues entrenatzailearekin izan ginen eta berak honako balorazioa egin zigun. Partido nahiko txukuna egin genuen, egiarran. Bagenekin Aretxabaleta talde gogorra izango zela, gauzak zail jarrizko zizkigula, eta lehenbizko zatian egiarran beraiek sobera egin gabe, deskansora utxe eta bat joan ziren, gure faio batengatik kornerrin, txartu ziuten gol bat, korner bidez. Lehenengo zatin okasio garbiri gabe, minon, bueno, gol arte bai sensazionekin, gola eta gero izan genituen 10 minutu nahiko txar. Ni bueno, descanso la yete uinen eta descanso erran genuen, pues ritmo jartzen ba genion partiduari guria izan bastela partidua eta bigarren zatin hasieratik Kriston ritmoa jarri genuen partiduari bi martxa goitu genitun eta ere txabaletak ezin izan zuen deus ere egin eta okasio garbila izan genitun empatia txeka sartu zuen korner baten bidez bigarren gola 80. Minutun edo Makinek balon bate batxi zuen eta porterun kontra bakarrikan 1-1 bat sartu zuen eta gero ja partidu esteko kasio garbilek izan genituen, ez genuen lortu, sufritzen azkeni, baina bueno, 3 puntu kasik konten. Ba, hori da. Honen ondotik, ba emakumeen gorengo mailan berriz Hondarribiak bina berdindu zuen markagailoan Oiartzuarrekin. Dunboa Eguzki A eta B berriz elkarren kontra aritu ziren eta 3 eta 8eko markagailoarekin bukatu zen neurketa A taldearen alde. Gizonezkoen gorengo mailan Real Unionek markagailu zabalarekin gainditu zuen Hernani taldea izan ere bortze eta 8eko emaitzarekin bukatu zen neurketa Irundarren alde. Goleatzaile, gol askoko, ez? Neurketa izan zen eta bueno, bortze eta 8eko emaitza hori ere baliagarria eta garrantzitsua izan zen taldearentzat azken jardunaldietako berdinketen ostean. Hondarribiak berriz bat eta huts galdu zuen Rotetaren kontra. Gizonezkoen erregional mailan gure txokoak huts eta bortz irabazi zuen baita ere Lerruren kontra, hauek ere markagailu zabalarekin eta gol askorekin. Landetxak ere 4 eta 1eko markagailuarekin gainditu zuen Behobia eta azkenik Marinok bat eta 2 irabazi zion San Martziali. Azkenik, juvenilen Euskal Ligan Betigaztek 2-1 galdu zuen Indautxuren kontra Larunbat arratsaldean. Eskubaloian berriz, lehen maila nazionalean Ilkap Hondarribiak 28-24 markagailu estuarekin garaitu zuen Ereintza atzo eguerdian etxean. Bertze aldetik Txingudi Zubiederrek 32-12 berdindu zuen markagailuan Muntiarperen kontra eta Txingudi Goibarrek 28-27 galdu zuen Soraluzeren kontra. Endaiako Nasional bi mailako estendaia taldeak berriz garaipena eskuratu zuen Larunbatean Irrisarriren kontra 26-22 markagailuarekin. Saskibaloian izeta lau Hondarribiak 49-66 markagailuarekin irabazi zion Txintxun Gozotegiari eta Erroibidek berriz 72-63 galdu zuen Ibaizabalen kontra. Waterpoloan azkenik Urgara senior mailako neskek 34-8 irabazi zioten Barakaldo taldeari, hauek ere beraien nagusitasuna erakutsi zuten eta hutsean utzi zuten Barakaldoren markagailoa, ez bakarrik hori 34 gol puntu eskuratu zituen taldeak. Beraz, zorionak hemendik ere lortutako emaitza zabal honekin eta bueno, hauek ere gol askoko neurketa. Urgarako senior mailako mutilek berriz 8-10 galdu zuten Getxoren kontra, hauek ere Getxo talde potentea edo indartsua da, ez, eta neurketa zaila zuten, baina bueno, beraien maila erakutsi zuten eta naiz eta galdu markagailu estu batekin galdu zuten eta beraz bueno, beraien alde ere lan ona egin zuten eta hori ere goraipatu behar da. Bukatzeko Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, ligan, mutilen edo gizonezkoen ligan, badakigu atxeden aldia dutela, munduko txapelketa jokatzen ari delako, baina neskek partidu garrantzitsu bat izan zuten, bai beraientzat baita zaleentzat ere, izan ere Errealak eta Atletikek derbia jokatu zuten pasaden larun batean. Derbian Errealeko neskak gainditu zuten Atletik 1-3 markagailuarekin. Amalur Sarriegiren golarekin aurreratu zen Erreala 6. minutuan, Atletikek berriz, 16. minutuan berdindu zuen neurketa, baina donostiarrek berriz ere aurretik jarri ziren eta bertze bi gol sartu zituzten 39 eta 48. minutuetan. Biak Gabriela Garziaren partetik. Beraz, barakustaldi ederra eman zuten, bai talde batek baita besteak ere, eta derbi ba, garrantzitsu eta polit batetaz disfrutatu ahal izan zuten zaleek pasaden larun batean. Azkenik Osasunako neskak lehen federazio mailan, utxera, berdindu zuen larun batean Granadilla Tenerife beren kontra. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren amaierara iritsi gara, agurtzeko unea iritsi zaigu, eta ba, eskerrak eman behar dizuegu berriz ere entzule guztioi, ba, beti bezala Antxita Irratiko ginen atzean, izateagatik. Ongi pasatu astean, gogoratu gaur aipatu ditugun itzorduak, batez ere ba, bihar bidasoak izanen duen Europako txapelketako itzordua, ez? Gogoratuko dugu berriz ere, arratsaldeko edo gaueko ja 9 laurden gutxietan arituko da, HC Motor talde ukrainarraren kontra, EHF-ko multzo faseko 3. jardunaldia izanen da, eta bueno, ba, garaipena eskuratzea oso garrantzitsua izanen da bidasoaren talde horretatik, eta ba, normalean bueno, ba, hori eskuratu ahal izanen du beti ere, ba, hartalekuren babesa eta zaleen ba, indarra sentituko du bertze behin hartalekun, eta horren esperoan egonen da taldea, eta beraz ba, gogoratu. Asteazkenean, Koldo Nagusia lankideak ba, bere saioan aipatuko du, zein izan den emaitza protagonistekin egonen gara eta berak ba, zabalduko ditu, ez? Beraien balorazioak eta hortziralean berriz ere, ba, hementxe izanen gara, zuekin asteburuko atarikoa egiten beti bezala Real Union alde batetik eta Bidasoa bertzetik baita eskualdeko bertze talde eta kirolen atarikoak egiten ere. Bitartean, ba, ongi izan, aste ona pasatu eta, bueno, ba, adi egon, itzordu horietara. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci e tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla